أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. والصلاة والسلام على نبيه القائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي سنو ترو بروم نونغي نيانال سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيول تمسلكو ina lolou mbok yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-an'am ci katanu borom bi tay no ngi jël juromi aya aya 50 95 96 97 98 99 juromi aya yu nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala diñ ci jangal jurom benn mbir jurom yoyu jurom benn mbir yoyu bi ci ñeuk moy ci ay nek sunu kanam ñun ñepp ñu wara and xamne Allahu khaliq kull shay sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki bind lepp lepp moko sak amul lu dess خالق كل شيء سونو بروم موي كي امال ليب لي نو خامك لي نو خامال لي نو خامول لي نو غيسك لي نو غيسول لومو مانا دون سونو بروم سبحانه وتعالى موي كيكو امال دا مو نه خالق كل شيء مو امال ليب موم يالا سبحانه وتعالى amul kenn ko amal dara nonu mu ko amale non la ko momete non la koy donnate walillahi mirasu samawat wal ard elek non la ko yalla di donnowate ndax moko mom ku nek nak liñ fi am lele nga feug sa deug deun ne mako mom fa yalla dala ko abar rek bisa nga ñew mu fokarti ko ci yow nanguko nga xamne yoro won dara jang nañ demb bi ngeen di ñew ci aduna indale wu len won dara bu ngeen di delu alakhirah ken du yobale dara kon lepp yalla ay boromam khaliq kull shay mom yalla mune wa huwa rabb kull shay ni mu nekké khaliq kull shay non na nekké rabb kull shay mo yar lepp mo mom lepp ar rabb moy borom moy ki mom moy ki yar moy yalla tabaarak wa ta'ala ko fi deg muy xeccu na nangam bi mako mom nangam setan ko ay fan ay semaine ay wer at leng mudde bayiko fi kon momuko fi ngi ko fekkon fi ngi koy bayi wat mom sunu borom subhanahu wa ta'ala رب كل شيء موم موم موم لب ولذا لولو تخ وجب ان يؤهل دنج كو ورا ديف يالا كون كوم مو بيند لب موم موم لب كون لي وار سي نيت ني وار سي جام ني ني ديف كو يالا باغا ديف اي ندومباك اي بتاواك اي خاواك اي بيجنك اي لاماك اي گنك اي كورك اي خامباك باغا ديف لولو يالا نداخ لول دو يالا baña def nit ñi it ay yalla baña def kilifa yi it ay yalla ndax duñ yalla ko fi ne yalla da nga yabate rek waye leg mu dé ñu gas ba mu ko sul ko nga yek ne du won yalla bi ngeen di dund ak legi ñaata nit ngeen deg ñu leen di adresse sa baat bobu naan diiw yalla la yeen sa sa nga deg ñu tak ay radio diko way diiw yalla la diiw ko ay fan leg mu dé ñu duggal ko ci morgue bi sang ko sul ko bala nit ñi ñew buñ ko soulé ba paré sax nak lañuy def déclaration dané kilifa gi déna kon du yalla ndax yalla day dé ak kon yeen da ngeen gëm né yalla day dé tax kèn wéddi ko yalla day dé wa yalla day dé kèn waxu na ni ni wa yalla day dé hayyun la yamut hayyun la yamut yalla kuy dund la moy ki dund ki fi sax huwa al awwal wa al zahir wa al batin wa huwa kulli shay'in alim ngok moy yalla waw ko fi ne yalla la rek an ka tumal waye xam nga ne du yalla an ka tumal rek te buñu gudde fan ñu xam ne du yalla kon nak mbok yi yalla momu nga xamne moy ki bind moy ki mom mom lañ wara def yalla wahdahu mom kenn duna siwa waruñu ko dendale kenn wala len jadul tay ce kilifa bu la ligeylo nga bayyi ligey bi dem ligeyal benen kilifa ce kilifa gog lu muy day contane ci wala dalay mere hein dalay mere sa baye bu la yonne nga baye sa yoninu baye dem baye yoninu baye kenen sa baye day contane ci wala dalay mere lutax lutax mu lay mere mu ñew ne la yow fo nekkon nga ni ko man bi ngi ma yonne dama romb benen pa rek mu ne baye sa papa lim la yonni kay mi yonni la ndax sa papa dina contane ci yow kon ndax dina yell yalla bind la nga baye yalla jaamu kenen yalla mom la nek sa borom sak la bim lay sak ken fekke wuko bi ngay juddu ken munu ci deureum yalla dila magal dila dundal do ma dama buy mag ndax dafa am ku ci japp do ma dama mag bi ngay joge ci lire di ñew di ram kan mo ci japp dila xecc pour nga meuna nek pour nga joge ci lire ñew ci mag ken kon yalla subhanahu wa ta'ala moy ki mom lepp mo def lol lepp mom yalla kon mom borom bobu mom moy jaamu war ñoo jaamu war ñoo top kenn kudul mom lol dañ koy jang tay ci sunu ay yi nga xamne mom mo nek sunu kanam ñaarel bi moy taqrir qudratullah ala kulli shay danan jang tay saxal gi diine saxal sharia saxal ko ne yalla moy ay mo am katan yalla borom katan la qudratu ala kulli shay yalla dafa am atan ci lepp amul kenn wala lenn ku atanu yalla katanu yalla nekul ci sa kaw amul ndaysan lele nga gis ben way buñu fal ndomba tank ne ko yaay jité rew mi ci lol ñu ne ko yaay jité rew mi day dem ba yaakar ne mom rew mi commencé di dogal ak wax ak def yalla ñoo ciopati ko sanni ko fele hein lela nga gis ben directeur général bo xamne bi muy rombu ñi mu doon ligéeyal ba ci police yi sax ndaysan lela nga gis ben police bo xamne dafa retraité ndaysan gaay diko rombu diko saga ah ndaysan te bam ca tollé di sol teni auto bu mëni baram rek nga taxaw waye bimu démé ba nek ci auto bu mëni ñu ko way xam way mu nga gis nga kon doomu adama du tous du dara sunu borom katanam jalla jalaluhu mo teggu ci ñepp te kenn nak mënu ko genn nak te yalla borom katan la dé yalla kenn ëpp ko doolé ñepp mo leen ëpp doole ñepp mo leen mën ana ñi doon def keun fu ba nek ay ceinture noire ñaata dan kan mo daxone keun fu ci aduna bi ana mu deena ah lutax keun fu malaka yi ana ki daxone tay ko wonde ci aduna bi ana ki daxone karate ci aduna bi amna ben scène bu tuddu national géographie dañ ci guenn ay film amna ben way ci aduna bi ñu ne aqwa rajulin fil alami ki mo upp doole ci aduna bi aqwa rajul fil alam ki upp doole ci aduna bi ha ko kon mo meun ñep ndax ñep mo leen upp doole anam yalla won nako ne amo ben doole ki nga deg ñu naan borom doole xala bu yalla yëngaloon bëñum mo gëna tuuti ci yaramam bi bu yalla yëngaloon bëñ bi rek leen ñu xamne mo gëna yambaré ci aduna bi bëñ bi kessé bëñ bi gëna tuuti su ko yalla yëngaloon rek leen nga gis mu ne ni teud in semaine du sax wax am kay amul doole Allahu akbar yalla moy aji katan di yalla moy borom doole bi qudratullahi ala kulli shay katanu yalla ak dolem dafa teggu ci lepp yalla lu ko neex rek moy am do ma adam na bajantu di cieppi cieppi di daw di def lu ko neex waye lu mu wiri li neex yalla moy am mata yalla mu ne limay def kumu neexul man lam yarda ala qada'i man yalla limuy def kumu neexul samay dogal bo ci andul d'accordo mune fi la nga fexé bobu la asaman tim na nga fexé ba dox ci benen souf budul sama souf si na kenn ci ñun mère yalla bari daal di jël ay valise am yenn ko ne man damay genn souf si acha bismillah ku mère sa papa fi noy def ay genn kër ya dem benen kër wala nga genn dëkk bi dem benen acha légui nak nañ mère yalla ñu yenn suñu valise ñun ñëpp ñu genn dëkk bi ñu dem benen dëkk budul dëkk yalla acha ñu dem ñu fexé benen asaman tim ñu budul asamanu yalla bi ñu fexé ñu noyi benen ngelaw budul ngelaw yalla bi ci la yalla ne lu tangal ko dama la méré aywa ndax man nañ ko kon yalla mo nu note amul kenn ci ñun kuy recc mu ne waye wa ilmihi bi kulli shay yalla lepp la xam nit ni ci adina bi ñaata lañ ha 7 milliards environnement 7 milliards 7 milliards yoyep yalla xam na len wala xamu len malaaka yi ñaata lañ jinne yi ñaata lañ ha xamu ñu lool kon nit ñi rek lañ xam te nit ñi sax dañuy soob rek ñam ñoo jekki rek daane 7 milliards senegal gi sax gaay xamu ñaata lañ dañ ya papa rek naan 12 millions da nga ñëw ci kër di def rapport kër gi fanmer yi def nga ñëw nga ñëw ne maire bi ñaar doom nga amna 30 mu ne la 3 car way ciatu ñett bindal ñett nga bind ñett gën di fekk 30 ak ci kër gi ñëw ñu nak bañ nañ ko sax bañ ñaan ñaata khalima maam yalla nga am gis nga bañ la bëgg wax ñaata doom parce que amna ñoo bo waxe ñaar doom nga am rek ñu ne la car ha wa legi nak bolel jinne yi bolel nit ñi bolel malaaka yi bolel njanaaw yi bolel rab yi bolel bir geej la fa nek yalla lepp la xam lepp lay won ne yalla dafa xam lepp buñu dem sax ci jinne yak malaaka yi dañuy ñew ci nit ñi rek ci nit ñi ye won ne yalla jalla jalaluhu xam xamam dafa peek lepp wa ilmuhu bi kulli shay lele nga nek ci keur gi ndeysan ñuy ndeki fatela lele nga nek ci keur gi ñuy xëdd fatela ye lele ñuy ndogu ñu fatela yakal wala wala lele ñuy joxe sax ñu fatela lele ñuy seddel ñu fatela ndax dé bi mu commencé ba légui amna benn pa bu ngeen fi fekk ñu ne ki ndeysaan yalla da ka fatte mom du dé suñu mam yeuf fi lañ ko fekk mom du dé lol kan la ban la wax len mako ci sénégal ban mam bu goor wala mam bu jigen bu ngeen dégg ñu ne yalla da ko fatte mom du dé fi la ko ñepp fekk acci wax len mako ban kër la dëkk ban dëkk la nekk kon yalla du fatte kena bi nga juddoo ni nit ñi juddoo rek non lañuy dee programme bi ci loxo yalla nek waaw sunu borom subhanahu wa ta'ala mune encore wa hikmatuhu fi kulli shay yalla xereñam ang ci lepp kon qudratuhu ala kulli shay ilmuhu bi kulli shay wa hikmatuhu fi kulli shay xereñam mom yalla lo xol da nga ci gis xereñu yalla lo xol rek yalla xereñam ang ci xolal sa bop xolal sa bop buñ lay laaj lenn say ay mbir ci katanu yalla wala xereñam wala mën mënam lélé ngay sori daan dem nga xaar ma xol asaman xaar ma xol geej xaar ma xol montagne xaar ma xol xaar dedet lool bu sori xolal sa bop di nga gis xereñu yalla tabaarak wa ta'ala jalla jalaluhu waaw Allahu akbar dañu dem kër gi ñi yare mbonadi fan yele passé ñu and ak kenn ko am xam xam wax ko xamne mom lo rek la jang affaire mbonade ñaata façon la mbonadi ñaata at lañuy am mbonadi nan lañuy jiddo mbonadi lan lañuy lek mbonadi nan lañ leen di yare ndeysaan bañ démé ci fu ñëk dem moy ci nenu mbonadi ndika mbonat day nen du jur waye mbonat mom bokula xar bokula nit lutax nit bu amé dom num koy def daf koy yar koy lekkal diko jox mu nan ginar bu nené num koy def daf koy bof mbonat bu nené dem yonam dakoy sanni ci alib dem yonam fi mu nan la koy baye dem nit ñi ñoy ñew jël ko xam ngeen nenu monat lan lañ koy bofé dañuy gas souf ba mu xoot bu tolok loxo ñu sul ko ci bir ñu bay ko fof ci bir souf ci lañ koy sul bay ko fof mu nekk fa ay semaine mu daldi toj ci bir souf ci xol leen liru monat après day gas souf ci genn ci biti gaay ay case lañ ko defal pour bu genné bu mu dem grillage yu ndaw yo xamné du mëna du ci mëna genn dañ ñëw rek gis na mbonat bi genn dañ ko calculer sax jour yi muy def ci souf ci nangami fan la fi def su nangami fan yo joté rek waji day ñëw su ñëw rek gis mbonat bi mu daal dikoy duggal loxam daal dikoy genné yobbu ko fuñu yar mbonat yi ndaw yi fekk na fa mbonat bu am 100 ans xolal lool rek fekk na fa mbonat bo xamne est ce que santay sax tegalul mbonat bi dafa gumba wallahi alazim rabu ali gëna gudd fan mbonat ci la bok te xol nu mu tuté te xolal kën du ko bof ci souf lañ koy duggal souf lañ koy sul su toje rek dal di genn tay kenn ci ñun buñu gassé sul ci sul buñu gassé sul ci sul la yow noy def ah da ngay dé mom ñu sul ko mu gass sul ci genn kan la té mbonat bi bi mi gass sul ci genn ban doole la am ah doomu adam bu amé doom na gass sul suuf ko na gass bu mu xoon mu sul ko mu ne ko après nga fekk ma kër ga ah ndax da koy fekk kër ga day dé waye xolal mbonat bi mu nené dañu gas bu mu xor sul nen bi gay dem tok bi judd gi joté mbonat bi suuf ci la xar daal di genn ñew taxaw am ne kon mbir yi mbiru yalla la du mbirum doom adama mbiru yalla la motax ku gëmul yalla al ku nga torox nga ku gëmul yalla topo yalla topo ay tiaxan al ku nga ëlëk kon ñetti mbir ak yow yiñu sunu borom di xamal mom katanam dafa teggu ci lepp xam xamam dafa peek lepp xereñam dafa matale lepp mom yalla waaw lu mu bind rek boko xolé gis xereñam mom yalla do critiquer mukk lu yalla bind day xamne ni mu ko defé non la ni mu ko defé ni la wara mel non la ñettel moy fa'idatul khalqi an-nujum mbokk yi lélé ñu tok fi adina bi courant coupé wala lumière du am ñu tok gis wër wi nek ci kaw asman ci ak bidiw yi ñu bari ci ñun ci seen neewu xam xam xamuñu lutax yalla sak bidiw yi tay bo la joon yenn doom adamay lan moy njeriñu sak bidiw yi ñu bari duñ la tont wala bidiw yi ñu toll est xam ngeen bidiw yi ëpp nit ñi xam ngeen lool am ngeen xam xamu bidiw yi ëpp nit ñi xam ngeen lool est ce bidiw yi ak nit ñi lo ëpp amna ci bidiw yo xamne ño ëpp suuf ci Allahu akbar amna ci bidew la xam yo xamne ñu upp suuf ci kan mo sak bidew yi suñu borom te bidew yeb ay vitesse lañuy daw ay lumière yo xamne vitesse yi ñuy daw xejul ci aduna bi te benn bu nek du lal moromam kullun fi falakin yasbahun benn bu nek mu ngi ci place am di feey du lal moromam yalla sak na bidew yi pour lan pour doomu adama djub pour doomu adama baña reer suy tukki goudi wala muy tukki ci bir geej gi wala mu nek ci all bi amna bidew yo xamne yoro busol yoro carte yoro dara waye ci bidew yi rek ngay xol nga gis amna bidew yo xamne yalla def len orienter fi ñu nek moy penku bi amna yu ben groupe bu ñuy wax dubul akbar nombre ay set bidew lañ lan moy seen njeriñ moy orienter même bateau yi ci bir geej suñu xolé rek bidew yi dañu xamne bidew yi ñun ci penku bi lañ nek wala sow lañ nek waaw ndike kon bidew yi dafa am lutax ñu nek fi dafa am lutax yalla sak len yalla defarul dara rien ci azar yalla defarul dara sakul dara rek pour dara lutax mu amal li mu ne dara dedet yalla deful lol mo ramune afa hasibtum annama khalaqnakum abasan ba ci yeen sen bop na da ngeen yakane dama leena sak rek pour dara en sak rek pour ngeen di fo ya nga ni chaahan motax ngeen ñew aduna motax perte na ku nek ci aduna di fo koku perte na ndax xamul li tax yalla bindu ko ki gëna perte ci nit ñi moy doomu adama bo xamne xamul li tax yalla sak ko koku dafa al ku perte na fu na ra torox ëlëk yowmal qiyamah ko motax mbokk yi suñu borom subhanahu wa ta'ala bidew yi mu sak dafa am jublu way lu tax mu sak leen moy al ihtida'u biha fi sir fi al-layli wa fi al-bahri wa fi al-barri wal bahr yalla sak na bidew yi pour bidew yi di orienter doomu adama yi ci sen dox goudi ci jeri ji ak geej gi amna pa yo xamne ndaysan buñu xolé yeen bidew yi rek dañ nan nawet bi ñodna ndax yag biñu yag ci am xam xam waaw buñu xolé bidew yi rek dañuy xamne nawet jotna amna ci ño xamne buñu xolé bidew yi rek dañuy xamne wër yi feñna ndax amna benn bidew bo xamne chaque jour moy and ak wër yi du nekk ci asaman bi mugul dul bidew wër waangi fi ak yeneen yo xamne suñu borom def nako ci bidew yi ñentel moy yatimu idraku zawahiril umur wa bawatinha bil aqli tay danañ jang mbiri dinañ ko xam ci bir ak ci bitem waye lan mo ñuy dimbali bañu xam ko xel dafa am mbir yo xamne xel mo lay may nga xam ko xel sa xel wala mu ne yatimu idraku zawahiril umur mbir yi gis diko jangat diko chambar o buñu dem ba ci bir lan moy tax ñu am ci xam xam moy xel ñu xel moy ñu orienté bañu pek mbir yi ci bir activity ñu comprendre ko bu baax motax ku amul xel do nit islam yëkëti khalimam nekul ku amul xel kenn du ko bindal bakar lolou pour ñu leral len ko lu yomb la kan ci ñun moy rombu mbalit mi ñu soti ci ciép wala yap bo xamantene def na fa 50 jours ciép bo xamne jall nañ ko ba mu am juromi fan lepp di ci génn ci ciép bi mu décomposé wu nga gis dof tok ci di lek tew ñema wo ci tok lek lutax yo soko rombé sax sa xel day tay dof bi tok di lek lan motax dof bi di ci lek parce que xelam du tay amul xel way yo dem nga lek sa premier tibou rek da ngay dé ndax doko mëna dékku wala ñu na dof amul xel motax xel mi du tay waw dof bi dafa génn 3h du matin di dem dajé ben jinné jinne bi ne frein genne ay saxar kerej mu nako yemal sa papa ma jomal yemal kep dari ko dina dox bi wa mo la ñu dal dox du jommi parce que amul xel fi nak yow da ngay genn dajje ak ben mous 3h du matin rek mous mi xol la ba di xonk rek nga départ mu nga kon sunu borom subhanahu wa ta'ala def ñu may ñuy xamé zawahirul umur wa bawatinha bil aql bir mbir yi ak biti mbir yi yalla ñu may ñukoy xamé ci xam xam nga gis legi doomu adama bo xamné jang na ba xam doomu adama lepp lu nekk ci biram so ñe sax nga ne ko nangam momay metti mu daldi bind garab ne garab gi mo lay faj demal ha wala nga ñew ne ko bop moy metti mu ne bop garab gi la nga ñew ne bir moy metti mu ne bir garab gi la nga ñew ne tank moy metti mu ne tank garab bi la wala garab bi faj bop moy faj bir ha moy faj bi donte bi moy dede Allahu akbar waye lolou yeb lan la lan la len ko yalla may moy ci xel lañu xamé mbir yoyu li la benen bi ci tagu moy yatimu idraku asrarul asya bil fiqh sank la lañ waxon yatimu idraku zawahirul umur wa bawatinha bil aql fi nak yatimu idrakul asraril asya bil fiqh mbok yi xam sekere mbir yi lan mo ñukoy may moy jang fiqh suñu jange fiqh rek dañ nañ xam sekere mbir yi fiqh moy xam xam bi tax nga mëna jaamu yalla lolu moy fiqh tay nak mom mo manké wa rew mi nit ñi janguñu diiné janguñu fiqh xamuñu dara wa ñi lambatu rek inna wajanna abaana ala umma senegal lepp dinañ ko jang bam dess diiné mo ra jang diiné sax intéressé wu len jang diiné wa barki dem conférence mo len nak waji mu ne ndax dañuy wax ashhadu anna muhammadar rasulullah wala ashhadu anna muhammadan ñaar nit di wérante ci lool ay bilal yi noddo ki nan bilal bi ashhadu anna muhammadar bilal ashhadu anna muhammad dal yaw senegal kenn du jang diine da ngay retraité rek joge ca lamb je rek outeli jakka ja jox len ma micro bi ala nga retraité rek ne may nek iliman fal force ndax man ma appluma ko dise ci jakka ji di dira joxe rek ah kumu neex nga julli ci kumu neex nga dem seen amna imam bo xamne bima ko xame legi man na ñaar fukki at musul julli ta yaqul alquran tay ci fajar mo ci muju musul julli la wax ta yaqul alquran 24 heures sur 24 day yaq alquran xam ngeen yeen julli la dul yaq tisbar ak takran lolou mom xawmo xawmo waye suba timis jay bu mu jang de sama dom bi tok ni ci ginaaw mosna deg bi mu nekké xalé bi mu gëna nekk xalé mosna nekk ci kër gi ma ne ci kaw rek ma deg muy mané eh yaay mané yaayam eh wa koku du mohammed mune ah kay mané ko day rap non xarama jog ma jog ni ni sepp balcon bi ma gis ñu tok nonu mané mohammed loy def da ngay rap mais dedet imam lay top ndonu jangé wala lol di jang alquran melni subhanallah lol alquran la tay lay nek iliman fal force may nek imam fal force mu jaral la lu ne te yow munu jango xamu allahu akbar senegal rek nga koy gis ku jangul jiti dine bi senegal rek ngay gis lol mani la xamna ko du tok ñaar fukki at musuma julli ci ginaawam te yaqul alquran ana tisbarak taksan xam ngeen lolou lutax fofu xam ngeen fofu lutax ha ken do deg waye timis ge suba tay ci fajara ci mujula wax te kuko wedd suñ julle nga ñew ñu julli ci fa timis bu yaqul alquran mu jox la 50000 luñ ci man dégo li ma wax may nek imam fal force lo ci man bu ñi soirée soiram ci jakkaji ni ñi bëgg ñu xex ci jakkay dañuy tej jakkay lo ci man ni ñi bayiko mu nek imam fal force ñepp nit ñi muñ rek amul naib amul premier naib amul deuxième mom moy def lepp waye su len fekke ngeen li xam ko day jeul micro bi def non non ay problème rek yakay ki ñëw ne da nek imam fal force ñu ngi waxone ci ci def ñaar ci taa ñoom ci ñu suñu tek même ya manila musul jangal qur'an te yak kuko weddi bu njule timis nga ñoy ma yobul la waaw bu yakul alquran na la jox fukki juni mo nga fuñ jëm fiqh mo ñuy jangal moy tax ñu xam secret mbiri fiqh moy ñu tax ñu xam jaamu yalla gi yalla jangal ñu yalla waxnu lan kor julli azaka aji makka saraxé japp jangal qur'an fiqh mo ñuy dimbali ñu xam secret yi ci nek lan moy illa bi tax yalla di ñu sant ñu ko top waye buñu jangul fiqh xamu ñu dara ci diine bi dañuy lambatu rek di dajale han masnaay jangale sang neew ci jakka ji may wax ba ci ag rek mu ne ma kay ma ñew mu ne ma suufu neew bi dama don wax ne nit bu faato buñ koy sang bala ñu koy sang dañuy def huitaine ci turu yi wa nopp yi dañ ci def coton bakani gemiñ gi pokotani han omi ak ciati baram yi rek mu ne ma kay mu ne ma suufu neew bi waxoko mané ko bokku ci ñu bari fi dañoo yaakaane buñuy sang neew dañoo wara écarter awra neew bi ci suuf def fa huitaine suma nekulon ci yak ma tuddu fofu ñuy ubi lol naka leni di dé ñuy ubi awram ci suuf di fa def yuten té ñu né la yow bul xol awra neew bi soy sang neew digënté jumba xam ba ci omam waroko gis sa bët waru ci téggu kon ñooñu légui jël 8ème bi diko fa duggal nan lañ la def té gaay dañ koy def dé bu ñi sang néw bi ci morgu yi dañuy écarté néw bi xëcc tank nday jor bi am ko xëcc ñu yëkëti ko am ko roof affaire yi parce que xamuñ té sharia né len néw bi tëdd fi jumba xam ba ci omam waru len ko xol ñom nak ñu def la nonu ndaysan suñu ben xari rakam bu jigen dafa gañu hôpital tiaray ñuy wër ko ko sang ñu ne ben mer mëna sang mu ngi tiaray geej tiaray xawma ginaaw raay ñu dem jëliko mu ñew dugg sama ben xari tour oustaz ousmane diouf ñu tok ba tiak rek ñu wo ko ne ko kay nga dimbali ñu mu ne dugg rek mu ne mu fekk ñu ñu futti neew bi dong rek mu daw genn mu xol ma xol ko munema ki munul sang maneko lan la munema dama fekk ñu futti ndaw ci dung niko yaayam juré lol kenn duko def neew kep kuy def lol munu sang neew té nak lolo fi am nako jengu rek nako jengu amna ben way bu dé ci accident fi aynu man ñu jël ko hôpital indi ko ci morgue bi waji kenn ñëmé wu ko xol ndax dérèt ji nim ko sangé kuñ ne kay sang ko bo duggé gennat ben imam de xolal muy deugër fit mu ne fay len mama sang ko gay ne ko demal so genné lo wax ñu fay mu simé ko wék gram bu ta sol gaay ñu ubil ko buntu bi mu dugg rek gennat ñu ne ko imam mu ne sama yaram ñëmé wuko parce que mu ñu janguñu xamuñu ñu koy sangé néw ko accident amna ñu koy sangé bré bobbi dafa toj bu dé dafa am dañ ko autopsie lu nek amna nuñ koy sangé mais mënuñu bude bobbi mo écraser wu dañuy jël coton bu beuri paquet bi ni mel nonu boko dajé do ko dagat ay dagit nonu xam nga rouleau la rouleau bi ngay jël lakas ci bobbi ba mu ba lepp mat nga jël mbusu 100 francs yi bleu yi sol ko ci bobbi dal di tak fi sang yaram bi jeexna jeexna jeexna tak c'est simple jeexna mais buñ jangulé day nek jëra jaxé rek léla nga gis ndaysan néw bu am bien accident yu grave ñukoy sul nga gis dérèt ji di soté ko ci pérécal bi di génn ma dérèt ji sax warul feñ féké ki la sang xamna professionnel la dérèt joju warta génn ci pérécal bi wala ci malikan bi di nit ñi di ko gis mais buñu xamulé nga fekk ko xamné misal dañ ko autopsie daño xoti bat bi ba ci jumbax bi ñaw ko hôpital non lañuy def buñu autopsie dañuy xoti put bi ba ci jumbax ba ci naq bi parce que li ci biir lañuy jël buñu paré dañ koy ñaw ak fil est ce que fil mëna téy dérèt ngay gis dérèt ji digéen ko ñu bayiko non nak ñu na la paré nañ kay jël ci niw nga jël ko duggal ci caisse indi ci morgue bi ko kikoy sang lum koy tan sangé rakol lay tim diko sang dara ji lay genn fek ndox parce que ndox mi day dugg ci bir fofu voilà soko sangé ba paré ak ñaw bobu lan nga wara def ba dara ji arrêté ba dara ji du tax ci yéré bi coton bi mo waxon sang paquet bi ni mel non rek ngay jël talal ko ci ba mu talu nga jël benen su boyul nga jël benen boko ci tek bala ñukoy sang diko yew diko genné ci jaaka ji diko jullé bala dara ji di ñew ci pérécal bi day fekk sul nañ ko paré parce que 8ème bi mo koy bloqué mais mala saf fi Sénégal miriangok dal lan yalla dafa sutura waaw juram benel moy al iman bi masabati al haya so dege do ma adama ya ngay dund moy dañu gëm yalla nit ñi ngay dund dañu am iman ko amul iman da nga dé yéfer nga nit ñi ay yéfer lañ kon dañu dé ndax islam mom limu reconnaître moy kuy dund yaay julit ku nek julit yaay dund ku nek yéfer dundo lutax ku am kuy ku nek ku am ngam yalla yaay dund ndax ñi gëm yalla ñom ñoo représenter yalla ci kaw suuf ñom la yalla xima xima adina bi li nit ñi bari bari bari ñi gëm yalla rek la yalla reconnaître ñeneen yeb ci yalla ay mbalit lañ duñu dara lolu mbok julit yi moy sunu darsu tay ma bayyi cheikh bi mu jangal ñu ayay inna allaha faliqul habbi wan nawa بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم بارك الله فيك جزاكم الله خير انا يالا فايليو بوكي سونو بروم سبحانه وتعالى نينا ان الله فالق الحب والنوى موم سونو بروم دنيول دي ليرال بي ني ديف اي دليل ay lay yu wex yu ne ragn yu wonane mom yalla dafa war ñu kennal ko mom yalla jalla jalaluhu waye ay dañul di wedd di yak jaamu kenen kudul yalla tabaarak wa ta'ala motax ci ay yi nek suñu karam suñu borom mu melal bopam ci ay jëfëm yu mag yi muy jëf ak ay xereñam yo xamne da fay saxal ne mom yalla mom moy kenn moy yalla mom dong lañ wara jaamu lepp mom mako mom ci xereñam mako sak kon dañ ko wara kennal mom yalla lolou wutek nak li bokale kadi di wax ci ay yalla yu bare bare bare yalla bi moy def li yalla bi moy def li mom yalla sunu borom mu weddi lolou lepp motax mune inna allaha naka yalla faliqul habbi moy ki xoti pep wan nawa akhokh al habb moy grain hein bu toti bi comme dugub comme ha mbok comme blé comme ha waaw lolou moy hab moy pep suñ ko jiyé ci souf kan mo koy xoti pour mu sax sunu borom mom yalla mune wan nawa akhokh xala xokh nim ne keng wo kong xale xokhu tandarma kan moko meuna toj xala xokhu kong ko nim wowe kong xala koni nimu eusé deuguer ne kecc sunu borom neena lol yeb may kiko xoti bagn ko soulé may kiko xoti ci suuf saxal ko mu da def sax ki ji day ñew rek soul dem yonam wala baykat bi wala bu ko soulé ba paré day tok fofu yor yor ndoxam tok day dem yonam jëlal gerté rek mo ci gëna ndaw gerté so jëlé ben dom bi da ngay gis bakkan bi fi mu nek bakkan bi gerté gi dafa am bakkan suñ ko soulé gis nga bakkan bobu lu mu touté lolu moy sax lolu ñuy lek ñun ñi grain gerté gi lolu ñuy lek du sax dé lolu da ngay gis sax gerté gi bu saxé ni toj suuf ci génn da ngay gis mu daari indalé ñaari mbag yi suba bo ñëwaaté mu daanel ñaari mbag yi jog taxaw bakkan bi do ngay sax lu touti lolu grain bu ndaw bobu mom do ngay sax ay ñaari mbag yi duñu sax xam ngeen lol lol kan moko def sunu borom jalla jalaluhu motax mune inna allaha yalla faliq moy ki xoti shaq al habba mom yalla moy ki ko xoti wan nawa ak lan han khokh moy salbi mune fofu encore nga deg bu bax yukhriju yalla ay genn al hayy luy dund min al mayit ci lu de yukhriju yalla ay genn al hayy luy dund min al mayit ci lu de ginar fan la genné ci nen nen day dund wala dafa de ha dafa de nena ginar ku mak ha ginar fum joge nen fum joge ha nen fum joge ginar fum joge kon nena ginar ku mak ku ko turbe rek am tay ndogu bu neex ginar mo mak nen fum joge ginar fum joge bismillah waxugo dara de da nga ne yalla mën na lepp ginar ginar mom ak nen wa ginar mom ak nen d'accord na yow lol nga wax wa ginar go fum joge wa ginar mom ak wa ginar mo ñew nen ginar dafa dund sene ni ko ah ayen ginar mën na am te nen amul nga ñew sa kaf rek fekk fa ben ginar gu taxaw lol wax len ma bismillah yalla mo bind ginar bi mi ginar ginar la bind wala nen ginar lol ban aya la ha nen yalla nen la bind ban aya la ya yalla ne ñu la ma ñaar ginaar yo yalla bind ana seen ku len nen nen bi mo mag tax nen ko amul ginaar nen bob ku ko nen kon nañ len tafsiro fa ñu continuer fofu gora sugar bi demé non dé gora sugar bi demé nonu inna allaha yalla faliqu moy ki khotti al habba pep saxal ko wan nawa akhokh moy sal yukhriji yalla genn al hayy li dund min al mayyit ci ludé yalla fek lo xamne day dund mu genné ci dara mu dé nen mu ngi genné ci ginar ginar mu ngi genné ci nen kenn ki day dund kenn ki dé hein est ce que lol kessa la géré bi nga jël xox bi nga jël xox bi dafa dé wala dafa dund hein nga dem nga jëmbeut ko après yalla genné ci garab gi day dund wal dadé mu ngok dug bi nga jël sa keur yobu ko ba ci tol yi sul ko dafa dund wal dafa dé yalla dadi taw mu dadi sax dug bi dadi jog kon yalla subhanahu wa ta'ala yukhrijul hayy min al mayit wa yukhrijul mayit min al hayy day gis ñaari yéfer ñu jur julit ñaari yéfer daño dé ki ñu jur mu nek julit ko ko dafa dundu mada yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne taw écraser ko waaw yukhrijul sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne lu ko neex lay def mom xam xamam rombuna wessna xam xamu doomu adama te limuy def xelu doomu adama munu ko daj munu ko pek amna ci ay sal yo xamne grain yo xamne doomu adama munu ko dor bam toj xolal nen kenn munu ko toj ak sa loxo sa ñaari loxo yi buñ la joxe nen ñu ne la beus ko mu toj munoko wala te bo jele sa baram bi feug ko ci web bi keng keng mu toj bay buñ la joxon sa ñaari loxo yi jox la nen ne la def ko ni toj ko nga def ko ni munolo ko deureum ko wedd ñu niji nen legi jox la essay ga fofu nga toll amna ben bi digay mo tax lolu yalla la benen bi moy xolal bante balé buñ la joxe ben ne la dam ko ha nga dam ko balé bi yeb dam ko man nga ko banti balé bi ni melé non kenn mën ta dajal banti dam len kenn mënuko ku la neex dama ngay ndiko kenn mënuko yalla ay mbiram ay kemtanam sori wuñu ñun ñoy xalaat suñ la né yalla rek ngay xalaat ay asaman fekk mu ngi sawet suñu borom subhanahu wa ta'ala mu né mom yalla comme mom mo def li daf lay wax ay mbiram yo xamné mom do nga ko mën doomu adama mënuko pour nga bayyi xel ne kon yalla mi amul morom yukhrijul hayy min al mayit moy genné lu dund ci lu dé wa mukhrijul mayit min al hayy mom moy genné lu dé ci lu dund mune zalikumullah koku di def li moy yalla koku di def li moy yalla de amul kenen kuy yalla kudul mom koku nga xamne moy xar pep genn ci mbay genn ci dugub koku nga xamne moy xar sal genn ci garab koku nga xamne moy fekk lu de mu genn ci lu dund koku di fekk lu dund mu genn ci lu de koku yalla amul kenn kuy yalla buñu wara jaamu kudul yalla bi di def li mu ne wa kon fana tufakuna fu ngeen jëm naka lañ leen di soppé ba ngeen dem di jaamu keneen kudul yalla su fekke ki moy yalla ay jëfëm kenn mënu ko jëf mom kenn moko mën ndax katana ma xam xama xereñam kon naka lañ lay soppé yow mi ñu wolbeuti la détourné la ba nga bayyi yalla top keneen naka ngay abalé sa xel keneen nga top ko bayyi yalla naka lool noko mëne yow doom adama ginnaw ba nga xamé né yalla rekay yalla kenn du yalla kudul mom sunu borom subhanahu wa ta'ala yamul ci lool rek mune faliqul isbahi mom yalla moy xoti suba yi mbir mi day lendem nga jekki jekki ci bir lendem gi yalla daari koy xoti genn ci suba Allahu akbar as-subhu leer mo ci genn rek lendem gi da dem suba gi da ne keng da di genn kan la kan moko def yalla yow sax lendem gi nek sa bir nek bi boko beugé changer fokk ñu dégg bir wi yalla mom gudd gi bu ko fi jëlé kën du dégg bir wi bu fi jëlé ngon gi kën du dégg lumière bi bu ko fi jëlé kën du dégg bir wi bu jant bi di fenk da ngeen dégg bir wi en jek jek rek mu leer nañ bu guddi ñew da nga dégg bir wi demal sa bir nek nga bëgg am lumière ndax da nga dégg bir wi wala do ko dégg di nga déggal do dégg loy dégg ha loy dégg contact bi ne trac nga laal ko mu ne trac yalla nak buy contact guddi lampe bi di tak jant bi da nga dégg tak lu ngeen dégg dara nga jël jere gi jant bi genn bu guddi gi ñew ngay dé contact bi kan ci ñu way dégg bu yalla di genné guddi gi contact bi ngay gëj loxam mu ngok kon suñu borom du morom benen bi moy ñaata at lampe bi di tak ken changer wu ko ma nga gis wa sénégal ak ñu yëk asman nan dafa burlé wax len ha sen lampe yi sen bir nek sen kër yi ñaata yon ngeen ko changer ñaata yon ñaata at la jant bi tak ba légui ñaata at dem len buñu paré jang dañuy dem suñu papa wone sa papa nga ni papa jant bi ñaata nga ko fekk muy tak mu ne li saway man fi la ko fekk so demé laaj sa mam loolu la lay wax ko do min tawi dum an hol ko ngarte da hande ndeysan kon yalla ngok yalla du suñu morom ay jëfëm xol leen geej ba légui yeena ngi lek jeen ha ndax jeen yi jeex nañ ha jeex na ndax jeexut te ba légui yeena ngi lek do deg mu ñu naan dekk bi dañuy grève ndax jeen amut ba légui yeena ngi lek yap xaar yi dañoo jeex nag yi dañoo jeex parce que yalla moko mom yalla limu am daf ci giijal da ko giijal doomu adama nak ndeysaan bo amone geet di ray ba koor gi waja jeex bo ñew mu ne la tay de wax deug yalla miskit ngeen di ndogo ndax xari jeex nañ wala ginaar yi jeex nañ wala mbollem yalla lu mu sak ak loxom lol du jeex wax len ma ci lu ci jeex rek wax len mako xari dañu jeex ginaar yi nak pitax yi nak ha ñomar yi nak yalla lu mu sak du jeex chaque jour dang ko fi fek da ngay lek ba sonu dem sa morom ñew lek bo suñu mam yi dem nañ lek ba sur suñu bayyi ñew ñun ñoo ci teggu ñu nit lek ñu dé suñu doom ñew yalla dafa giijal limu yor du jeex motax mu ne man yalla jaaxal na ma kuma fi romb di ñaani doomu adama moromam man yalla jaaxal na ma kuma fi romb di talal moromam loxo te mu deg yalla mu ne walillahi khazainu samawat yalla dina magasin asmane ak soufi mako mom ku fi am sax mala denk touti rek te suma nexe ma ciopati ko nanguko te koku am kat touti la am touti ñu sa nga dégg ñu naan wuu waaji multi milliardaire la. D' accord, léegi multi milliardaire boobu nañ ko jël, ñaata kër la am? Ñu ne adduna bi fu nekk am na kër. Acca d' accord na kër yooyu ñaata kër la ciy fanaan? Ah, benn kër. Lal yooyu ñaata lal la ciy tëdd? Jabar yooyu ñaata jabar la ciy fanaandool? Yére yéen ñi toog fi yëpp ku nekk ñaata yére nga am? Bëri na. Fii nga toog ni ñaata yére nga sol? Ñaar per daal nga am? Fi nga toog ni ñaata nga sol? Jeex na, kon bul sonn. Te léegi nga dee bàyyi ko fi, keneen ñëw sa doom ñëw léegi ne waay bàyyi per ñaan naa ko dàll yi ba sonn joxuma ko, waaye jël naa ko de ara ma entraîné jë ko léegi. Waaw, beneen samba booy jóge fële ñëw takk sa soxna jaaxaan sa gawlal naan ko yow sa jëkkër ji njëkk ji dafa con quoi. Fenêtre bi xoola fi mu ko def, moo tax néeg bi tàng fi la ko waroon def, nga dégg ndaw si naan ko waaw waaw pourtant wax naa ba sonn. Kon jabar ji sax moo moo ko, booy dee léegi keneen ñëw, boo ko fasee keneen ñëw, kon moo moo ko ndeysaan. Fi amoo fi dara, lépp dañ la koo dénk rek ñu abal la ko. Wamal maalu wal ahluuna illa al wadaa'i fala budda yowman an turaddu al wadaa'i. Alal ci ak njaboot gi yàlla da la koo dénk bi sa nga ñëw mu ñëw nangu si ko. Yàlla da la koo dénk rek bi sa nga ñëw mu ne la saway nga ne ah mu ne la ñëwal indi nga naan yàlla maa ko moom mu ne la bi ngay ñëw ndax daa ko indaale woon jàng nañ ko démb. Yàlla mu ne walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Dikk ngeen ma tey yéen ñëpp cundum kenn kenn comme ni ma leen bindee woon bi ngeen di gane si àdduna kenn kenn ngeen doon ñëw. Te yéen a ngi ni àllaaxira ñëw par kenn kenn, moo tax pert na ku yaakaar ne boo dee am na ku yor sa dossier taxaw di xaar yaa ngi moom yéen ay ànd mu ñëw ba buntu aljanna yàlla fëgg fii ana yàlla mu ne maa ngi ni mu ne ki sama taalibe la na dem aljana. Pert nga ku pe ku gëm loolu pert nga. Yàlla nee naa yowmal xiyaam booy ñëw ñaar ngay àndal ñaar ñaar ku dee bay dee jëm ci yàlla ñaar ngay àndal ci ay malaaka lañ. Te kenn ki xam nga nu mu lay def fii la lay poñe këraj ñu dóor mënut di sa loxo def la ko nii ci ginnaaw mënute la malaaka bi ne zacc fii sa dokq wa jaa kullu nafsi maaha saaiq kooku mooy saaiq keneen ki yor dossier yi ne nii kooku mooy shahid moo lay seede bu ñëwee ba kanamu yàlla daan lay teg malaaka yi jël registre yi nag commencé. Ndeysaan ana avocat yi nañ ñëw pele de kanamu yàlla nañ ñëw sol seen robe yu noir ñëw yàlla mu ne yowmal xiyaam kenn du ko wax kenn du wax ñëpp nga à genoux ne pat di xaar yàlla. Kon nag xam nga lu wér te wi dëgg mooy nan leen jaamu ji yàlla bàyyi caaxaan réew mi dañoo yombal mbir mi détourné nit ñi nax leen def leen ay kuréeli kuréel ay kër i kër kenn ku ci nekk sawaay bu sa kilifa di wax day mel ne am na lu mbokk ak yàlla waaw waaw waaw fii day jékki jékki sax man sax ku ma gis dugg àjjana yonent bi ay nit gis ko dem safara ndax am na ku gën a màgg yonent bi ah am na ay nit xool yonent bi jëm safara yàlla wax ñu ko fii nga bëgg ak yow ku la gis rek dem àjjana ku la gis xanaa boo dangaa war a bokk kuy jaamu yàlla sax waaye man ku ma gis rek ku ma gis rek texe nga waxal sax boog jullit boog kon chrétien yi sax buñ la gisee dañuy texe yëhudi dañuy texe animus yi dañuy texe ñi ate dañuy texe loolu du dëgg. Ibrahima mooy xaritu yàlla wala du yéen a koy wax Ibrahima ana bàyyam a nga safara te yàlla moo ne Ibrahima sama xarit la wattaxaza allahu ibrahima xalilan te bàyyam a nga ca safara ana yonent yàlla Nuux mooy seykhul mursalin jabaram ak doom a nga safara ana Lut jabaram a nga safara ana Musa ku zema nga safara Qarun ha ana Fir'auna jabara ma nga aljana te Fir'auna gëna yees ci aduna bi te jabara ma nga aljana jëlal nu jël Fir'auna nu yonent la yalla ko yoni jabaram nek safara Fir'auna kacior la say say la jabaram nek aljana kon mbiri fum nek kon mbiri ci loxo yalla la nek nekul ci loxo ma sam nekul ci loxo ma demba yalla xam nga kan la xam kuko jaamu la xam yalla xamul ko jaamut te ko jaamul suba di nga reccu ak ko meuna andal koku sax du wax bula yalla di laaj sax du ko fekke ndax yalla bimu lay bindu mom fekke wuko kon naka la yalla di la atté sa digantek mom muy wo koku nan ko kay yow kay taxaw fi kan ci ñun fi biko yalla di bindu dafa taggu suñu yaay sax biñ ñuy ëmb suñu yaay yegu ñu ne dañoo ëmb dañoo tok ba yag rek daal di dem kër docteur ñu ne yow da nga ëmb de ah da nga ëmb de mu doga ñew ne borom kër gi man de dama ëmb ñom ñaan ñep keen yegu ci tous kon nak jeexna su juddu joté aussi xamuñu ban heure la de dañuy daw dem hôpital rek nga yexi sage femme ne ah heure bi jota gudde yalla ne lire bi neel tek ci bir ma xol man la wala ñom la ñeppay sonu ndaysan wa kër ga dañuy décourager di xalaat ndaw si day am dom wala day dé dom ji day dé wala yaay ji day dé papa ji fele lay tok yor kurusam ya latif ay yow sama borom ya latif ndaysan sama soxna neena ma maternité dafa jéki jéki dégg ben jigen nan ay yalla ñëwal bu lu yoni kenn yow rek la soxla nga ñëw ñëwal bu lu yoné ko ñaw suñu yabé yalla légui la suñu yabé yalla rek dafa noy wa ndaysan da nga tim sa ginar rek ak sa ben ndjarum soow lek ba sour nan ba mandi da ne jeure jeuf diw waaw lolou da ngay gis ku war ba ngon ñu tégal la ginar nga ndogu ba paré wëlé nga ni alhamdullah nga ni jeure jeuf diw waaw ndaysan yalla mëna muñ té lolou ndaysan gis nga sa dom du sa jabar bu ko defoon sa jabar bu togg bu lekkon ba paré dan jeure jeuf sama far bi sa kanam ñan ñu am jabar fi ci bir ki sa jakka ji ko ku fi jabaram def lolou lay def han fasé bala fasé bi kay fasé bi kay xamnañ ni mom fa la jëm waye bala fasé bi fim koy wax ak ba muy kepp sa dom sax bu ko defoon lek ba paré dal di gëreum benen bay yaakar na né kéro gé du bax wa légui nak yow naka ngay nekké jaamu yalla yalla wërsegal la bayyi ñëpp nga lek ba sour dal di geex wara sant yalla di sant kenen ko xamné mbir mi yalla jox la mom indi wu ci dara mom déna bu yag féké wu ko sax bi yalla di la jox li ginaar gi yalla jox la waxuma yalla yem ci wërsegal la ginaar wa yalla da wërsegal ba wërsegal la ko togal nga xey nek sey mbir am kenen ku yalla duggal ci wañ bi mu la koy ligéyal ba mu paré ñew tek nga wara sant yalla tax wa ma bi ni'mati rabbik xewal yi la yalla yalla mu ne santuma sax bok i'malu ala daud shukran wa qalilun yalla xamna nit ñi ay traiteur lañ ay jam lañ mo ramu ne wa qalilun min ibadiy ash-shakur new ñu ci jam yi ñu may sante dama delo jukkal man yalla ba ci jafé jafé yi ba ci fébar yi day gis ko fébar am kenn ku la ne waxal dara nga wax ko wër rek ko gis na wërgel ko demal ci diw no wër na yalla koku du nit ngandala nga man def man koko la wéral wala yalla yalla la wéral de wallahi yalla mo la wéral wallahi yalla la may wallahi bi nga ñaké yalla la may bi nga xamulé yalla la xamal examen bi du big bi de du téré bi de yalla mo la may kon santal yalla waw ngay sant yalla waye dem di sant ay gisane kat ak ay bukhabak ay xarfa fufak yu ken xamul senegal billahi bu doon ndombo bi damay dee benn way accidenté na ñu dégg ko ñun ñëpp ñu daw ñëw seeti ko këram mu ne ma oustaz mané ah mu ne ma yéen da ngeen di weddi gàllaaj waaye man de bu ma gàllaaj juloon damay dee gàllaaj bi ma sëfe de ah ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko maa ngi ñibbi comme yow doo delloo yàlla njukkal yow doo gërëm yàlla ñi nga ànd loon ñëpp dee nga rëcc nga ni téere bi la adunaan sa kanam foofu la nit ñi toll bu ma takkuloon bu ma gàllaajuloon damay dee ana yàlla bi ngay judd da nga gàllaajuwoon pourtant ñun ñëpp dañoo ñàkk xel rek waaye bi ñuy judd fi ñu jaar ñëw fi ñu judd génn ci suñu yaay ne cupp ñëw foofu kay moo gën a garaaw accident foofu loo takkoon yàlla nee na fii zulumati salata ci ñetti lëndëm ci biir ci biiru butit ci biir ci mbàq ñetti lëndëm foofu luñ takk jigéen bu biiree doom bi nekk ci biir lu biir lu doom bi takk ci biir bi wax leen ma ko ñun ñëpp biñ nekkee suñu biir yaay lan lañ takkoon lan lañ naanoon ana ndomb biñ takkoon yàlla mi doon sàmm ci biir boobu kay boo génnee mun na laa sàmm wala mënu ko ah wallahi mën na ko ci ñetti lëndëm nga nekkoon ñetti lëndëm lëndëmu butit lëndëmu mbàq lëndëmu biir yàlla mu ne fii zulumati salaas yàlla mu ne ma génne la nga ñëw di ma bokkaale yow yaa ñàkk jom mu ne moom yàlla faaliqul asbaax moo xotti suba yi wa jaala leyla moo def guddi sakanan muy dal lépp tranquille yaskunu fihi nnaas guddi day dal lépp nit ñi mën a nelaw mën a noppalu moo tax yàlla mu ne wa jaal na leyla libaasan guddi sutura la tey jii fii ñu toog kan ci ñun moo ñemee def yaramu neen jaar nii jëm bies doore bi jënd mburu waaye bu dee guddi dañ ko ñemee ndax kenn du xam ne kii kan la yenn saa nga gis benn paa bu xërëmkat di jox gàllaaj ne ko da ngay bàyyi ba guddi nga def yaramu neen nga sangu ci sele ba yoon nga jékki-jékki rek gis am ponkal mu def yaramu neen sànq la ma benn waay zone wax mu ne dafa am ko ko doon nettali ne ko am na benn président de la république boo xam ne day bàyyi ba guddi mu dem ci géej gi di silibu neen di sangu ay xërëm benn président laa wax nag waxuma kenn benn président loolu yëpp loo koy wan mooy ñàkk am pas-pas ci yàlla moo da nga gis nit kuy sangu def yaramu neen ci mbedd nekk kilifa de ñenn saa nga gis paa bi mu yor benn paan nekk ci kaw garab gi di sangu waaw moo tax boo gëmul yàlla da ngay dof luñ la waxal defal nga def ko waaw yenn saa nga gis ko dañ ko ne da ngay sëlmoo doomu taal mu jël doomu taal vurut kana gi yenn saa gis koo xam dañ ko ne da ngay dagg sa baaraam bi sa baaraamu tànk wala sa baaraamu loxo sacrifice yenn saa gis koo xam dañ ko ne da ngay rey sa yaay wala nga rey sa jabar wala nga rey sa doom ki nga gën a bëgg moom ngay joxe nga gis mu dem sacrifice rey ko am na benn waay boo xam ne semaine bi xaw na yàgg tuuti dafa ànd ak soxnaam Maroc soxna si deefa gars yi ne